שלום לכולם. אני אגיד מראש שאני מאוד מתרגשת. אני הולכת להקריא שירים מתוך כתב היד לספר הבא שלי, שעתיד לצאת, אני מקווה, בקרוב בהוצאת מקום לשירה. אין לו עדיין שם קבוע. אני בודקת עליו את השם הום הום. תגידו לי אחר כך מה חשבתם. אני אקריא ברצף, ובאמצע יהיה קטע מוזיקלי. אז אני אחזור אליכם. עזבת בלי לדעת בית. הבנת שאי אפשר יותר להישאר. בכל זאת התעקשת כשאמרו ללכת. לא הסכמת. ניסית, אמרת, בסדר, לא נורא, יחסית. אמרת, ימים. ישבת בחדר קטן, בקומה הרביעית. הסתכלת מהחלון, קיווית. עד שהבית דחק אותך החוצה. יום אחד דחף. ונפלת בכל המדרגות. חשבת שתחזרי הביתה. חשבת בית הוא מיטה, ספה, ספרים. לא הבנת שלפעמים יש עוד בית, שהרגשת שם בבית, לא. ומכל המקומות, דווקא בסלון, למצוא תהום, מרווח עירום, ספה, שטיח, ורק הרוח נוהמת, הום הום. נרקיסים. נשכבת על בטן על רצפת הסלון, שטיח מסיתה, מביטה אל החור, בבואתך לא משתקפת. לא זוויות החדר, לא אור מנורת התקרה, מחבה, מדליקה, דבר לא משתקף חזרה. נמשכת, ממשיכה, מביטה. חודשים את מביטה. בטן שוכבת על קצה צוק, זוחלת, מתקדמת עוד קצת. אחור נפער, תהום יותר, גדול יותר. מי מתקדם? אי אפשר להפסיק להסתכל על זה. את מחווצת מבט והאור נבלע. פעם הרגשת בבית בשאול, להתגלגל עם כל הנשמות, בנות על מוות שוחות בסטיקס, ערומות פוגשות את כל הגברים שכדאי שלא. עכשיו, רטיבות התקרה, הקירות, הנעליים, במסדרון צפות, הספה, המיטה, שערים פעורים לוחשים לך. לפעמים תאום עם מים קיים, אטומים, מצולות שקוראת לך לחזור למצולות. בלי ספינה, סירה, רפסוד, עזימים. תמיד פחדת מהעמוקים. נשארת על היבשה. עכשיו אין ברירה. דמייני שאת נסחפת בזרם חזק. נדחפת מטה. מצליחה להוציא את הראש שניות ושוב. הריאות מוצפות. הגוף לוחץ. את לא יכולה לצוף. דמייני תמונות קטועות מעל המים. השתנקי. מערי לשוף, לא מים. אוויר, אוויר ושוב. דמייני. הכי פחות כאב להקות בקרקע. שחור עכשיו. את לא קמה, לא רוצה לקום. שוכבת, שרועה, האדמה, חושך רך, עוטף אותך. זה לא כואב, לא כאב. זה נעים לשכב על הגב. תישארי כאן עכשיו. מה שלומך? בסדר. כלום מצטבר בערימה רכה. את מפחדת שידבוק גם באהובייך. הימים חולפים בכלום. שעות נעות כמו חץ. נוזל לך, כל הזמן נוזל לך. לפני הנפילה. אבל מה קרה, הם שואלים. לא בטוחה, את אומרת, משחזרת, פגישה. יום שישי, שעת צהריים. הם לא מאמינים. ספרי אמת, מה קרה? מה את מסתירה? ספרי נקודת שבירה, הדחיפה האחרונה. אין. זוכרת ימים רבים, עקב בצד אגודל. לא ליפול עדיין, אולי לקפוץ, אולי כל זה כבר קרה לך גם פעם מזמן. פגעו בך וברחת, ושוב עכשיו. הד. רק עם עצמך את יכולה לדבר תהום. חוזרת ואומרת, חוזרת וכותבת. תהום, תהום, תהום. והד תהום חוזר אלייך, מהדהד את, מהדהד את. מה לא עשית כדי שיחלוף הרעד, שיחלוף הכאב הזה? והרעד העמוק לא נרגע. לופת לב בנסיעה, ברחוב, מועך ומרפא לפנות בוקר, מחווץ, והרעד העמוק לא נרגע. הוצאת אל האור כל מה שהוכבה, אני כתאבק מכל תא. לא ישר דבר נקי מטביעות מגע, אבל הרעד העמוק לא נרגע. זה לא קרה, אמרו, אמרת, זה לא קרה. תאית לחשוב את כביש הגיר ליעלום, אמרת, הוא אחור. את רואה אחור, אמרת, אבל לא ראית, והרעד לא נרגע. ולא ראו שאת רועדת, וחשבת שחלף. וחשבת שגם את הרעד דמיינת, ואמרת שגם את הרעד דמיינת, והרעד. בשביל זה צריך נשימה עמוקה. ועדיין לא הסברת למה עזבת. כתבת וכתבת, אבל איך אפשר בשיר להסביר את מה שאף אחד לא שאל? כל מי שציפית שישאל, הפנו לך גב אחר גב, בלי פרידה. בשקט יצאת עם ארגז קרטון אחד של הקלסרים. מלא בכל השנים, בחפצים בודדים. תמונות, מחברות, קישוטים, שדכן. והרי את עזבת, הצלת, אותך הצלת. אחר כך התחתנת, נולדה לך ילדה. היא אמרה לך שבחיים, בחרת בחיים, אז למה עכשיו עדיין את מתגעגעת ולא מניחה? כותבת בשירים בית ולא מקום עבודה. אבל בלי להסביר מה קרה, רק לרמוז, שאולי מישהו ישאל, תשאל. אולי השיר ישיר מספיק ספק סביר. אבל אף אחד לא שואל, כנראה גם לא ישאל. ואולי יש לך חובה או חוסר ברירה לדבר אפילו עכשיו, לברר איך אומרים בשיר דברים שאין בהם שום יופי, שאי אפשר לעטוף בדבר, רק להודות שזה קרה, לך קרה. איך מסבירים שכל יום משהו ממך נשר ונשאר רק שלד אור בשר, שהיו הצעקות ואז השתיקות, ואז הפוגה או התחממות, ושוב, ואז כשהעביר אותך לשבת בממד שקראת לו צינוק, רצית לצחוק, חשבת לא נורא. חשבת שאת יכולה לעמוד בזה, בהכל, לא משנה מה יביא. יגיד שאת לא טובה, לא עובדת מספיק קשה, ששוב נכשלת, תיארים עוד ועוד עד שתפילי משהו ושוב יצעק. והחזקת, החזקת, עד שהפלת או נפלת, או אפילו לא, זה לא היה משנה דבר, בסוף נשברת. בחילת מולו, התייפחת, והוא שמח כל כך. שמח, אמר, סוף סוף את בוכה, לזה הוא חיכה. וראית, אבל עדיין לא רצית. כלומר, גם על הפחד את צריכה לדבר, שותף לחדר, מלווה במסדרון, בחניון, בכל מדרגה, מספר יודע כל, רוצה שלא תצאי, שלא תשני, שתישארי, שאין חלופות, שאין כלום בחוץ. יש רק ריק לבד שאסור לוותר גם עכשיו. הוא אומר לך להסתתר, שלא יאמינו, שיגידו שדמיינת שיפגע בך שאמרת. כל יום עולה מעלה אחת, אולי שלוש, זה לא מורגש. עד שבוקר אחד את מגלה שהורתחת. כלומר, היה רגע אחד שבו הבנת שאם לא תברחי עכשיו, לא יישאר ממך דבר. לא יישאר, וברחת. הסברת? זה היה דן פביאן בלוך שהלחין את ומכל המקומות שקראתי בהתחלה. עכשיו חזרתי לכם עם רצף אולי קצת פחות עצוב, אני מקווה. הלילה אחד חזרתי. הלכתי ברחוב שנראה אחר, חנויות, בתי קפה שוקקים, אור ואנשים. ולא מצאתי את הבניין, למרות כל השנים. רק זכרתי שאת הקוד לדלת הכניסה כבר שכחתי, ולא ידעתי איך. אבל טעות לעולם חוזרת. הגעתי והקיר האחורי נעלם, ונכנסתי בלי שישאלו דבר. בפנים היה אפור, והפלורסנטים לבנים, בוהקים, משונים. זכרתי אור צהוב, ולא זיהיתי את האנשים שבאו הלוך ושוב, מטושטשים, מחויכים. ידעתי שצריך לעלות, לחזור באמת למקום ברגליים, ארבע קומות. התחלתי במדרגות, אבל רק קומה אחת הצלחתי. ושם עמדת אפור גם אתה, והיה מאוסס כל מה שפוספס. כאב גם המילים שאמרנו, כמו לא היינו שם בכלל פנים מול פנים. וידעתי שצריך להמשיך לעלות. אבל אז בצלקת שבתחתית הבטן, כאב לפת, קרה לי, ולא יכולתי להישאר. שוב פלט אותי הבית, לא בית, כבר לא בית. עננים. עכשיו הבית הוא הקופסה של שתינו. קר מדי לצאת. אז אנחנו יושבות על הספה, מביטות בעננים מהחלון הגדול. אני מתארת לך את תנועתם, קוראת להם ענני משיכת מכחול, ענני כרובית, ענני חברבורות, ובערב אסירות. אני מצלמת זריחות במקום שקיעות. אנחנו מחכות לאביב. לא נערכנו לשעת שגרה. ימים במסלולים נפרדים מסתיימים בנרדמתי לפני שחזרת, בלילות תינוקת בלי שינה, ודלי פחדים ששפכת עליי. או ששוב כמעט אמרנו גוצלי, עוצלי. לא קוראים בשם שממשיך ורודף בחדרי הבית מרחף. בגלל, כלומר למרות, מנסה עכשיו לאסוף מילים. למי שאוסף אחריי פירורים, כלים, בגדים, טישויים, ספרים. אבל המילים שגורות, ריקות של אחרים. ואני מבקשת לכתוב אני אתה, אבל אחרת. כמו שאנחנו מתלפפים, סורגים גוף בתוך גוף. סוגרים מרחב, מוגן ממרווחים, מכל מה שגר מחוץ אלינו. עד שלא נשאר מקום, אפילו לשירים. ואחרון לאיגור. מזל, סליחה, אני מביכה אותך. 7 פעמים פגע ברק ברוי סליבן. אחר כך בא הדוב, גם באשתו פגע. יצאה לתלות כביסה. אצלנו פגע בצינורות. נסתמו, התפוצצו, נמסו לאדמה. ובאו העובש והחשופיות. גם במקלחת פגע. התחשמלנו עד הערקה. אחר כך התקלקל הדוד, ונשפכו ממנו מים רבים, נערות. איזה מזל. תודה רבה.